Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, 21 dzień lutego, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Brukseli przed południem ciąg dalszy negocjacji w sprawie unijnego budżetu. Kandydaci na prezydenta zabiegają o głosy. Nowy banknot w portfelach Brytyjczyków nie do podrobienia. Impas na nadzwyczajnym szczycie w sprawie budżetu Unii po 2020 roku. Przez całą noc szef Rady Europejskiej konsultował się z unijnymi przywódcami. Rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim trwała, jak ustaliła nasza korespondentka, 40 minut. Obrady na szczycie mają zostać wznowione po 10:00. Beata Płomecka. Wielu unijnych przywódców, opuszczając w nocy budynek Rady, wyrażało wątpliwości co do możliwości porozumienia. Na razie brak postępu w rozmowach. Po całonocnych konsultacjach powinniśmy poznać nową propozycję budżetową. Tak mówił premier Holandii Mark Rutte, który należy do grupy krajów domagających się jeszcze większego ograniczenia wydatków. Przeciwna jest m.in. Polska, która nie chce się zgodzić, by nowe cele jak polityka migracyjna i obronna były finansowane kosztem polityki spójności i rolnictwa. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Nie ma zgody na to, żeby jednocześnie dokonać rewolucji w strukturze budżetu i także jego obniżenia. A premier Luksemburga Xavier Bettel mówił tak. Chcemy zrobić więcej za mniej. Nie wiem, czy Charles Michel jest bratem bliźniakiem Davida Copperfielda? Unijnych przywódców ostrzegł wczoraj szef Parlamentu Europejskiego, że tak mały budżet, jaki jest obecnie proponowany, na pewno zostanie odrzucony przez europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Łowicz i Turek to pierwsze miejscowości, do których dotarł Duda Bus. Prezydent ubiegający się o reelekcję rozpoczął objazd po kraju. Karol Darmoros. Zarówno w Łowiczu, jak i w Turku prezydent Andrzej Duda mówił o programach społecznych wprowadzanych przez rządzących. Wspominał o 500+, wyprawce i 13 emeryturze, zaznaczając, że te świadczenia muszą być zagwarantowane. Dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, zapewniam państwa, że żaden z tych programów, które zostały uruchomione, nie zostanie cofnięty. W Turku prezydent podkreślał, że gdy trzeba, to potrafi sprzeciwić się niektórym pomysłom PiS, tak jak w przypadku ustaw sądowych w lipcu 2017 roku. Wtedy również wysłuchałem tego głosu, chociaż powiedziałem, że reforma jest potrzebna i reforma jest realizowana. Mimo wszystkich trudności wierzę w to, że zostanie dokończona. Przeciwko polityce Andrzeja Dudy protestowało w Łowiczu kilkanaście osób. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jeden z kontrkandydatów prezydenta, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz był wczoraj w Krakowie. Będziemy bronić wolności w sądach, wolności do sprawiedliwości, wolności obywatelskich, wolności związanych z wolnymi mediami. O tym będą te wybory. Pan prezydent Duda i jego sztab tutaj mają trochę inne podejście. My jesteśmy za wolnością w sferach życia, które wymieniłem, i wolnością, która jest gwarantowana przez państwo. Kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzatę Kidawę-Błońską wsparli prezydenci Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. My chcemy rozmawiać z ludźmi, którzy szanują samorząd, chcą z nim rozmawiać i którzy chcą go rozwijać. Mówił prezydent stolicy Dolnego Śląska, Jacek Sutryk. Małgorzata Kidawa-Błońska podpisała się pod tezami. Samorząd w Polsce musi być wolny i niezależny, bo to ludzie decydują, kto ich reprezentuje, do kogo mają zaufanie. W wyścigu do Pałacu Prezydenckiego startują też kandydat Lewicy Robert Biedroń, Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny, dziennikarz Szymon Hołownia. Protesty mieszkańców w obwodzie połtawskim na Ukrainie. Nie chcieli wpuścić autobusów, którymi przyjechali ewakuowani z chińskiego Wuhana. Przejdą oni kwarantannę w jednym ze ośrodków medycznych właśnie w tym obwodzie. Z Kijowa Paweł Buszko. Ewakuowani z Chin przybyli samolotem do Charkowa. Stamtąd autobusami byli przewiezieni do miejscowości Nowe Sanżary, do ośrodka medycznego Gwardii Narodowej. Przed ośrodkiem zebrali się miejscowi mieszkańcy, którzy nie chcieli dopuścić do osiedlenia przybyłych na kwarantannę. Ich zdaniem w ośrodku nie ma do tego warunków. Mieszkańcy zbudowali barykady i podpalili na drodze opony. Policja i Gwardia Narodowa usunęły protestujących. Doszło do starć z organami porządkowymi. Wśród ewakuowanych z Chin, oprócz 45 Ukraińców, na Ukrainę przyleciało też 27 obywateli innych państw, w tym m.in. Argentyny, Dominikany i Ekwadoru. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Nowy 20-funtowy banknot trafił do portfeli Brytyjczyków. Na nim widnieje jeden z największych malarzy z wysp, William Turner, oraz jego arcydzieło Ostatnia droga Temeraire. Obraz przedstawiający odholowywanie okrętu zasłużonego w bitwie pod Waterloo. W Skyfall pan Bond, James Bond i wynalazca Q wpatrywali się minutami w ostatnią drogę Temeraire. Teraz nie musieliby iść do Galerii Narodowej na Trafalgar Square, wystarczyłoby, gdyby zajrzeli do portfeli. Statek w tle, na pierwszym planie autoportret legendarnego malarza z 1799 roku. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, zamajaczy nam też latarnia morska z Margate, gdzie ten często zaglądał. Do tego cytat z artysty. Światło jest kolorem, bo malarz słynął przecież z barw rozpuszczonych przez słońce. Bank of England zapewnia, nigdy wcześniej nie wyprodukowaliśmy banknotu tak trudnego do podrobienia. Miejmy nadzieję, bo 20-funtówka to najczęściej używany banknot na Wyspach i najczęściej fałszowany. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łaniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie Wojtku, dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Krzysztofie, dzień dobry panie Wojtku. Znaczy, tak, dzień dobry. Sport, prawda? Będzie, będzie. Dzień dobry w sporcie. Dzień dobry. Falstart naszych koszykarzy. W pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Europy przegrali 71-75 w Gliwicach z Izraelem, mówi skrzydłowy reprezentacji Polski Damian Kulik. Myślę, że skuteczności zabrakło, bo naprawdę bardzo dużo rzutów przestrzeliliśmy spod kosza. Ja bardzo dużo rzutów przestrzeliłem, także myślę, że początek meczu byliśmy trochę, nie wiem, zestresowani, bo publiczność dopisała. Naprawdę grać się taką publicznością to jest bardzo fajnie i przyjemnie. Mniej przyjemnie było publiczności, bo nasi przegrali, a kibiców w arenie Gliwice zameldowało się aż 11 tysięcy. Najlepszy w naszym zespole był zdobywca 29 punktów AJ Slaughter, Amerykanin z polskim paszportem. Polski paszport ma także rozgrywający, jeden z najlepszych aktorów wczorajszego widowiska po stronie gości, Gal Mekel, znak czasów. W piłkarskiej Lidze Europy graczy z polskimi paszportami jakby mniej. Wczoraj po boisku w koszulce Ludogorca Razgrad biegał Jakub Świerczok, ale niespecjalnie pomógł zespołowi, bo ekipa z miasta pod którym w bitwie z Gotami poległ cesarz rzymski Trajan Decius i jego syn Hereniusz też poległa 0-2 z Interem Mediolan. W innych i ciekawszych meczach 1/16 finału Leverkusen 2-1 ograło Porto, Olympiakos przegrał z Arsenalem 0-1, Wolverhampton 4-0 rozbił Espanyol, dla równowagi inna drużyna z Hiszpanii, Getafe 2-0 wygrała z Ajaxem. Odpowiednikiem Ligi Europy w siatkówce jest Puchar CF i tu dziewczyny z Chemika Police świetnie poradziły sobie w Chorwacji. 3-0 pokonały w Zagrzebiu Mladosti i półfinał rozgrywek mają na wyciągnięcie ręki. Pewni gry w najlepszej czwórce tenisowego turnieju ATP w Rio de Janeiro są Łukasz Kubot i Marcelo Melo. W ćwierćfinale debla w dwóch setach odprawili czesko-słowacką parę Roman Jebawy i Igor Zelenaj. W piłce ręcznej kolejna wygrana PGE Vive Kielce w Lidze Mistrzów, wygrana wyjazdowa 33-26 z Motorem Zaporoże, a w kończących się Mistrzostwach Świata w biatlonie kolejny marny występ naszych reprezentantów Kamila Żuki i Andrzej Nędza. Kubiniec zajęli dopiero 18 miejsce w wyścigu par mieszanych. Zwyciężyli Norwegowie Johannes B. i Marte Olsbu-Royseland. Znów o sporcie za godzinę. Wtedy m.in. o tym, że mistrz świata w Formule 1 Lewis Hamilton do treningów prowadził pilates, jogę oraz medytację. Panie Krzysiu, pan mnie po prostu wykończył tym Ereniuszem. No, tak mi się wydaje. Pańska wiedza jest bezbrzeżna, nieograniczona. Też mnie męczy. Pan jest chodzącą Wikipedią połączoną z Encyklopedią Brytaniką. Coś niesamowitego. Ereniusz poległ, a pan to spokojnie tak, no. Ja nie, jak ja prognozę przeczytam po tym. Nie wiem. Ja też nie wiem. Słońce zeszło w Warszawie o 6.41, a jeszcze zajdzie do tego dzisiaj. Uspokójmy się, o 16.58. Dzień jest dłuższy. Oczywiście pan to wie od dawna, że po dwie godziny. Nie tylko z Wikipedii. Tak, 2 godziny i 35 minut. I co dalej? Co ja tu mam jeszcze jakąś temperaturę? Znaczy będą chmury, będą przejaśnienia, możliwe pady deszczu, a jak będzie zimniej, to śniegu w górach, głównie śniegu 10 cm w Karpatach. Temperatura? Nie wiem, ile stopni było, jak ten Hereniusz przegrał, ale w Zakopanem... Sprawdzimy. Niech pan sprawdzi. 2 stopnie w Zakopanem będą plus... Suwałki, Białystok i Rzeszów. 3 stopnie. Ja nie mogę być rozśmieszonym redaktorem. Koniec z tym. W czym? A, w Lublinie. Myślałem, że na K. Lublin nie jest na K. 4 stopnie w Olsztynie, Łodzi, Katowicach i Krakowie. 5 stopni w Poznaniu, Bydgoszczy i Warszawie. 6, 7 w Szczawinie, przepraszam, w Szczecinie, Gdańsku i Opolu, we Wrocławiu. 9 stopni i to chyba tyle na razie. Raport smogowy w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Prawie w całej Polsce oddychamy czystym powietrzem. Niemal wszystkie punkty pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują stan dobry lub bardzo dobry. Średnia jakość powietrza tylko w Suchej Beskidzkiej i w Krakowie przy Alei Krasińskiego. Uwaga, znaczne przekroczenie normy w Starachowicach. Dziś znów mocno powieje w całym kraju. W centralnej Polsce w porywach do 70 km na godzinę, na wybrzeżu do 80, a w górach wiatr rozpędzi się nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak na troszkę rozerwiemy ten blok reklamowy, ale wrócą, proszę się nie martwić. That's my family crest. And like a bull in a china shop, my heart beats in my chest. Susie had a yellow hat, her hair tied in a bun. So many things I could have said to her, so much I could have done. Have you seen that yellow hat? Does anybody know? Wicked world, looking for my twin. It might be him, it might be her. I guess I'll find out in the end. Once I had a brother, I lost him to the street. We dress up like two astronauts every time we trick or treat. Have you seen that candy man? From my heart. Hillside, a painting in a frame. I knew a painter with a hot plate once. She rode me like a train. You can say that I'm well traveled. I'm a papa, I'm a king. They call me Willy Wonka, boys. You tell me what it means. Have you seen my candy man? Wiem, że Państwo się martwili, że przerwaliśmy reklamy,

To jest język, który był językiem bardzo zagrożonym. To, co jest nadzieją dla tego języka, to właśnie działania służące jego uratowaniu, tak zwana rewitalizacja językowa, którą prowadzą młodzi działacze, między innymi Tymoteusz Król. Ja z moją babcią rozmawiałem po wilamowsku, znaczy ona ze swoimi sąsiadkami rozmawiała. Dzieci się łatwo uczą. Mogę przypuszczać, że pan szybko łapał ten język. Tak, tak. Będąc znaczy, dzieckiem. To w sumie był mój język na równi z polskim. Tymoteusz Król, wilamowianin, doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Rodzice pracowali dużo, no i z babcią większość dnia byłem. Potem mając tam 11-12 lat, jakby zauważyłem, że ten język ginie, więc stwierdziłem, że trzeba coś z tym zrobić, no i dostałem od rodziców pod choinkę dyktafon i zacząłem nagrywać babcię i to jej sąsiadki, a potem to się jakby przez lata przerodziło w już takie poważniejsze badania. Wymyśleryś i śpruch. No, prawie dobrze. Koncentrujemy się na języku, ale przecież nie o sam język chodzi. To chodzi także o muzykę, o stroje, o tańce. Czyli to była cała kultura. Skąd oni się tam wzięli? Osadnicy z terenu współczesnej Holandii wskutek powodzi szukali nowego miejsca dla siebie. To była grupa, która się osiedliła właśnie w Wilamowicach. Bardzo aktywnie podróżowali po świecie, handlowali tekstyliami. Właśnie zachowali i swój język, i swoją kulturę przez setki lat. Ale nie miał pan słownika, nie miał pan nic, na czym mógłby się pan oprzeć, oprócz babci i jej sąsiadki. My zaczęliśmy tak amatorsko jakby, a potem się Uniwersytet Warszawski kto zaangażował. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Tak to powiedzieć, tak? Tak. I dormuje audycji, łatwych ajce dryta program. Kiedyś spotkałem ludzi z Luksemburga i jak z nimi rozmawiałem, to mnie nawet potem zaprosili do siebie na kilka dni, bo im się tak spodobało, że mówię podobnie jak oni. I rozumieli tak, się to... państwo. Tak. I z Holendrami też. Za każdym językiem kryje się bogactwo wiedzy, określonego spojrzenia na świat, pomysłu na to, jak powinny wyglądać relacje na przykład człowieka z bliskimi, czy człowieka z naturą. Im będziemy mieć więcej takich spojrzeń, tym jest większa szansa na to, że będziemy potrafili znajdować lepsze odpowiedzi na współczesne problemy. Tu dritte program Polskiego Radia.

posiadał transparent zawierający obraźliwe treści. Bierzemy pod uwagę odpowiedzialność z artykułu 135 kodeksu karnego dotyczące znieważenia prezydenta RP. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Łowicz był pierwszym przystankiem na trasie Dudabusa, którym prezydent wyruszył na spotkania w ramach kampanii wyborczej. Ponad 2200 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. W ciągu ostatniej doby ponownie wzrosła liczba nowych przypadków. Zakażonych jest już prawie 75,5 tysiąca osób. Po przerwie związanej z epidemią niektóre atrakcje turystyczne w Chinach znów są otwarte. To około 20 miejsc, m.in. nankińskie mauzoleum Sun Yat-sena czy park nad Jeziorem Zachodnim. Większość muzeów, kin i zabytków cały czas jest jednak niedostępna, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zamknięto m.in. zakazane miasto i odcinki Wielkiego Muru, a także Disneyland w Szanghaju. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Polska nadal liczy, że z pakietu mobilności uda się usunąć najbardziej krzywdzące naszych przewoźników przepisy. Sprzeciw 8 krajów nie wystarczył, aby zablokować regulacje. Teraz będziemy działać w Parlamencie Europejskim, zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Teraz przechodzimy do drugiego czytania w Parlamencie Europejskim. Oczywiście ofensywa premierów, ofensywa rządów trwa. Jestem przekonany, że uda nam się zniwelować te najbardziej restrykcyjne, szkodzące polskim przedsiębiorcom zapisy. Naszym zdaniem pakiet w obecnej formie oznacza wzrost kosztów i wymogów biurokratycznych. Będzie też szkodliwy dla środowiska, bo nakazuje obowiązkowy raz na 8 tygodni powrót ciężarówek do krajów, w których zarejestrowane są firmy transportowe. Od dziś rolnicy mogą się ubiegać o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Wsparcie może wynieść maksymalnie 100 tysięcy złotych i jak wyjaśnia Maciej Ruba z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie przyznawane w formie refundacji. 50% dofinansowania, w przypadku kiedy operację realizuje młody rolnik 60% dofinansowania. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami, potwierdzeniami zapłaty i dopiero wówczas składamy wniosek o płatność i ten wniosek o płatność jest rozliczany i wypłacana jest kwota dofinansowania. Wnioski można składać do 20 kwietnia. Dziś rano opublikowane zostaną indeksy PMI dla Niemiec, Francji oraz strefy euro. To ważne dla rynku wskaźniki, bo pokazują, co o przyszłości myślą menedżerowie i przedsiębiorcy w tych krajach, komentuje Paweł Cymcyk z DNA Rynków. Jednocześnie będzie to pierwszy odczyt tych perspektyw po wybuchu epidemii koronawirusa w Chinach, a więc po tych indeksach zobaczymy, czy reperkusje zatrzymania chińskiej gospodarki uderzą także w europejską gospodarkę. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,27, frank 4,03 zł, funt 5,11, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. A prognoza pogody już teraz. Zgodnie z tym, co widać u nas za oknem, dzień dzisiaj będzie pochmurny, choć możliwe większe przejaśnienia. Są również możliwe opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie będzie śnieg, podobnie w górach. Temperatura, patrzmy, wszędzie temperatura plus, Zakopane 2, w Rzeszowie i Suwałkach 3, następnie Lublin, Kielce 4, Olsztyn, Katowice i Kraków 5, 6 stopni w Poznaniu i Warszawie, 7 w Szczecinie i Gdańsku, najcieplej we Wrocławiu 9. A Europa, Berlin, 7 stopni. Mamy jeszcze na liście Paryż i Bukareszt, tam 9 stopni. W Londynie 10, w Rzymie 16, w Madrycie 19, w Lizbonie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym smartfonie to bateria jest chyba za mała, bo ciągle rozładowany taki. Barbara, a co powiesz na nowego? Większy ekran, dwa razy silniejsza bateria i to tylko teraz 400 zł taniej. No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrny iPhone 10s, ekran 5,8 cala, Face ID. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert.

knowledge. We're all good people if you go deep down, but we gotta be in keeping with the brand new age. Time for a detour, we gotta take the turn. Making a detour, it's time for a swerve. The world is spinning, it's time for a change. We know we ain't winning, we share the weight. No pain, we can't explain. We lost the force, we went off course. Oczywiście nie pomijam też meldunków pogodowych, bo państwo uwielbiają przekazywać nam informacje, co tam w różnych miejscowościach. Otóż okazuje się, że w Elblągu pada deszcz. A to ci niespodzianka. This all before, it's like deja vu all over again. Day by day, I hear the voices rising, starting with a whisper like it did before. Day by day, we count the dead and dying, ship the bodies home, while the networks all keep score. Did you hear them talking about it on the radio? Did you try? The old ghosts rising, stumbling across big muddy, where the light gets dim. Day after day, another mama's crying. She's lost her precious child to a war that has no end. Drodzy Państwo, postanowiłem jako śmiały redaktor zaryzykować i o tej porannej godzinie, troszkę pochmurnej, ale nie tak znowu źle jest, bo dzień dłuższy, zdecydowałem się nadać dłuższy utwór. Dłuższy utwór i do tego nie grzałkę. Ciekawe, jak trójkowy słuchacz to wytrzyma.